NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Israël gebruikt steeds meer camera's om Palestijnen in de gaten te houden. Dat stelt de Amnesty International in een nieuw rapport. Volgens de Mensenrechtenclub wordt de technologie voornamelijk tegen Palestijnen ingezet. En de organisatie spreekt daarom van geautomatiseerde apartheid. Een Nederlander die in Soedan werd vastgehouden door een van de strijdende partijen is weer vrij. De man van Soedanese afkomst was op zakenreis. In de hoofdstad Khartoum werd hij meegenomen door gewapende mannen van de paramilitaire groep RSF. Buitenlandse Zaken in Den Haag wil niet vertellen hoe de man weer vrij is gekomen. Boerenorganisaties zijn voorzichtig positief over de goedkeuring vanuit Brussel voor de uitkoopregeling voor stikstofuitstoters. Nu die er is, kan het kabinet concreet aan de slag met het uitkopen van boeren. Boerenactiegroep Agraxi en LTO benadrukken dat deelname wat hen betreft altijd vrijwillig moet zijn. De vakbonden hebben een loonbod van Albert Heijn voor een nieuwe cao afgewezen. Albert Heijn zegt 10% meer loon te hebben geboden, maar FNV en CNV zijn bang dat Albert Heijn de arbeidsvoorwaarden verder wil verslechteren. Zoals bijvoorbeeld het versoberen van de toeslag voor op zondag werken. De afwijzing betekent dat de stakingen bij de distributiecentra, die al 9 dagen aan de gang zijn, voorlopig niet stoppen. ANWB verkeersinformatie. Ten zuiden van Rotterdam staan files vanwege omrijders door de afgesloten A29. Wat verder opvalt zijn de files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Waardenburg en Knoopend Empel een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 een half uur. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Joram Kaat. Geld of je leven. Goedemiddag en welkom bij Geld of je leven, het economieprogramma van de EO op NPO Radio 1. Financieel zijn het uitdagende tijden voor ons allemaal. Hoe kunnen we besparen op ons huishouden? Wie weet dat beter dan gierige Gerda, de bekendste koopjesjager van Nederland? Over een kwartier praten we met haar over haar nieuwe boek Haal alles uit je geld. Maar eerst het WK vrouwenvoetbal. Geld of je leven. Want FIFA-voorzitter Gianni Infantino is niet blij. Broadcasters, especially public broadcasters, funded by taxpayers' money, should put their action behind their words, because they rightfully criticize football organizations or other sports organizations for not paying equally women and men or not having the same prize money. Well, we need to generate these revenues and they should help us, because otherwise we'll simply not sell these rights at these undervalued prices to them. Well, the European public will not be able to watch the Women's World Cup. TV-zenders in 5 grote Europese landen zouden namelijk niet genoeg geboden hebben voor de uitzendrechten van het WK vrouwenvoetbal. En daarom dreigt hij het aankomende WK in die landen helemaal niet uit te zenden als hier niet snel verandering in komt. Hoe komt het dat het verkopen van die tv-rechten maar niet lukt? Daar ga ik over praten met Suze van Kleef, voetbalcommentator. Jij volgt het WK voor de NOS, welkom. Dankjewel. En ook Rijn van den Berg, sportmarketeer, die tot vorig jaar werkte bij het bureau dat de tv-rechten van onder andere de Champions League verkoopt. Welkom. Infantino laat zich van zijn meest feministische kant zien, kunnen we wel zeggen. Ja, inspirerend moment. Nou, groot nieuws lijkt me zeggen dat hij zich ineens opwerpt als iemand die voorvechter is van gelijkheid en van vrouwenrechten, is natuurlijk wel opvallend op het moment dat het gaat over geld. Dan heeft hij ineens een ruggengraat. Dit is dezelfde Infantino die probeerde om Visit Saoedi-Arabië nog sponsor te maken van dit WK. En na veel backlash vanuit de vrouwenvoetbalwereld is dat niet doorgegaan. Dus Infantino heeft een ruggengraat als het gaat over hoeveel geld er verdiend kan worden. Ja, want hij zegt nu dus ja dat die zenders niet betalen. Dat is een klap in het gezicht van alle voetballende vrouwen. Ja. Ja, wat doet dat met jou, zo'n uitspraak? Wat nou, vind dan je denk ik, het is vooral een klap in het gezicht van Infantino, denk ik. Ik denk niet dat hij daarin gelijk heeft. Want ik denk dat er in die landen waar we het nu over hebben, hij noemt het zelf de Big Five, grote Europese voetballanden, is er genoeg interesse en gaat het ook wel, wordt er echt wel aandacht aan besteed. Het gaat er gewoon om, is het betaalbaar voor ze? En dat moet Infantino het uiteindelijk ook maken. Ja, Rijn van den Berg, is deze actie dan een verkooptrucje of zit er wat anders achter? Ja, natuurlijk is dat een verkooptruc. In oktober was er eigenlijk het eerste nieuwsbericht eruit dat ze niet tevreden waren met de biedingen uit die top 5 markten. Eigenlijk, het begon eigenlijk dat ze de rechten voor de Europese markt verkocht hadden aan EBU, European Broadcast Union. 28 markten, daar zaten de top 5 markten niet bij. Nederland ook niet. Dat waren de markten waar FIFA dacht meer te kunnen ophalen. Nou, en dat viel tegen. Nou, en in oktober hebben ze nog geprobeerd met her en der wat speldenprikjes, nieuwsberichten. En nu dan echt ja, een best wel stevig statement om de boel op zwart te gooien. Een blackout. Ja, doet de FIFA daar niet misschien hetzelfde mee als wat ze nu die omroepen verwijten? Ik denk dat ze het vrouwensport daar geen goed mee doen als ze het op zwart zetten. En natuurlijk gaat dit om meer geld. Ja, het gaat voor de duidelijkheid om de landen Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje en Italië. Nederland, daar komen we zo op. Maar Rijn, waarom lukt dit nou niet om die rechten te verkopen? Waarom het niet lukt? Er wordt een tender uitgeschreven, daar komen biedingen op. Normaal is het dan zo, de hoogste bieder wint, mits het voldoet aan de minimumprijs die de FIFA in gedachten had. Die prijs wordt niet gehaald. Er zijn natuurlijk projecties gemaakt, verwachtingen. Budget wordt erop ingedeeld. Die prijs wordt niet gehaald. Dan ga je kijken van hoe kunnen we de boel toch nog een beetje verder onder druk zetten om te kijken of we daar wat uit kunnen halen. Maar mediarechten, de prijs is een heel complex verhaal. Het is meer dan alleen er kijken zoveel mensen naar. Het moet gewoon kloppen en er moet concurrentie zijn. Als er meer mensen of meer partijen, meer mediazenders geïnteresseerd zijn in de rechten, gaan ze tegen elkaar opbieden. En als het alleen publieke omroepen zijn, ja, dan wordt dat moeilijk. Plus, wat misschien ook goed is om even erbij te belichten, dat de NOS had ook een tijdje terug, een paar jaar geleden, de kritiek gekregen dat ze te veel hadden uitgegeven aan het mannenvoetbal. Dus ja, waar leg je die balans? Ja, dus het is zeker voor publieke omroepen lastig misschien om tot een hoog bedrag te komen. Maar wie kunnen er allemaal bieden? Kan ik dat privé ook doen als ik dat zou willen? Nee, je moet wel echt een zender zijn. Je moet de licentie hebben natuurlijk in een land om te mogen uitzenden. En in sommige landen is er een mediawet. Bijvoorbeeld in Engeland is die net aangenomen. Die zegt dat bepaalde wedstrijden van een bepaalde sport op het publieke kanaal moeten worden uitgezonden. En vrouwenvoetbal, juist het succes van vrouwenvoetbal in Engeland, huidig Europees kampioen, heeft ervoor gezorgd dat ze dat nu op het publieke kanaal moeten uitzenden. En daarmee wordt het aantal zenders dat kan uitzenden beperkt. Ja, op het open kanaal, hè? Dus het moet voor iedereen te bekijken zijn. En dat noemen ze in Engeland de crown jewels. En dat zijn ook dus de wedstrijden van een WK en een EK vrouwen tegenwoordig. Dus het moet op een open kanaal, dus er kan niet zomaar iedereen op bieden. Infantino zei eerder al hierover, want hij roept er al een tijdje over, omschrijf je, Orijn, dat de biedingen voor het vrouwen-WK in sommige landen slechts 1% bedroegen van het geld dat voor een WK voor mannen wordt betaald. Weten we eigenlijk om welke bedragen dit gaat, concreet? Sommige landen wordt het wel eens genoemd of wordt er een schatting gemaakt. Vaak wordt het ook geheim gehouden of niet publiek gedeeld. Als een zender beursgenoteerd is, dan is het altijd op te zoeken. Als dat niet het geval is, dan wordt er wel eens een beetje schimmig over gedaan. Oké. Suze, in Nederland is het niet aan de orde, dit probleem, want de NOS heeft de rechten al gekocht. Jij werkt voor de NOS. Waarom heeft de NOS hiervoor gekozen? Nou, de NOS heeft een aantal eisen eigenlijk aan sportevenementen om het aan te kopen en om het voor veel geld aan te kopen. Dat is hoe journalistiek interessant is het? Hoeveel interesse is er in Nederland voor deze sport? En hoe zal de Nederlandse ploeg het naar verwachting gaan doen? En eigenlijk aan al die eisen voldoet Nederlandse vrouwenvoetbal ruimschoots. Dus dat is voor de NOS dan een vrij makkelijke blijkbaar beslissing geweest. Anderhalf jaar geleden hebben zij al het rechtenpakket aangekocht. Waarschijnlijk wordt er aan de NOS ook wat minder geld gevraagd dan aan de BBC. Oké, ja, want ik heb even gekeken naar kijkcijfers. EK, Nederland, Zweden, 2 miljoen kijkers. Dus dat zegt genoeg. De interesse is er enorm bij de kijker. Wat wij 4 jaar geleden interessant vonden bij het vorige WK in 2019... toen zijn wij met de NOS voor het eerst hebben we echt groot uitgepakt met een dagelijkse talkshow rondom de avondwedstrijden. Maar zonden we ook de alle andere wedstrijden live uit. En we waren toen heel erg benieuwd van wat doen die wedstrijden waar Nederland niet aan meedoet. Wat doen die dan qua kijkcijfers? En dan zag je gewoon dat als je voetbal op een verzorgde manier, op een professionele manier, met goede analisten en goede gasten aanpakt, dat er heel goed naar gekeken wordt. Dus ook naar niet-Nederlandse wedstrijden. Best bekeken poolwedstrijd Frankrijk-Noorwegen was meer dan 1 miljoen kijkers voor niet-Nederland. Halve finale Engeland-Verenigde Staten, bijna 3 miljoen kijkers. Dus daar zit gewoon heel veel ruimte in. En ja, de finale haalde Nederland ook nog eens. Dus dat was natuurlijk sowieso een geweldig toernooi. Ja. Maar er keken 5,5 miljoen Nederlanders naar. Dat helpt ook nog eens, ja. Maar zou het kunnen dat het in Nederland veel populairder is? Nou ja, in Engeland is het ook ongelooflijk populair, maar dat het voor die andere landen misschien misschien dus minder aan de hand is. Nou nee, want in elk land worden eigenlijk, zeker in elk West-Europees land, wordt elk toernooi weer het kijkcijferrecord gebroken. Als je Engeland even noemt, daar hebben 17,4 miljoen mensen naar die finale gekeken. En ook nog livestream, ik geloof 5 miljoen. Dus dan zit je boven de 20 miljoen. Duitsland is echt van oudsher een groot vrouwenvoetballand waar de interesse ook al veel langer is. Maar daar zijn ook de records echt meermaals gebroken de afgelopen jaren. Ook weer bij het EK, waar Duitsland het ook goed deed. Dus het ligt niet aan de interesse, nee. Het ligt gewoon aan hoe duur is dit rechtenpakket. En op dit moment is het er gewoon een stare-down, denk ik, ook tussen Infantino en tussen westerse landen, waar sowieso natuurlijk ook al spanning tussen zit. Hè. Dit zijn niet de landen waar Infantino op dit moment heel erg vrienden mee is. Dus die zit ook gewoon een beetje, nou, misschien irritant te doen. Oké, dus het is misschien ook een soort politiek spel wat daar dan gespeeld wordt. Altijd. Voetbal is altijd politiek. Rij van den Berg, sportmarketeer, weet veel van die tv-rechten. Denk je dat de NOS in Nederland veel concurrentie heeft als het gaat om die rechten? Ja, nee. Er zijn een hoop zenders die het zouden willen, misschien niet kunnen betalen. En in Nederland heb je natuurlijk ook de mediawet. Daar staan de evenementenlijst. En daar heeft de NOS een voordeel dat ze daar het bereik sowieso hebben. En dat hebben natuurlijk niet alle zenders. Wat misschien nog goed is om te zeggen, voor dit specifieke WK wat er aankomt, wordt wel een uitdaging om die kijkcijfers weer te halen. Want het zijn meer wedstrijden, voor het eerst 32 teams, 64 wedstrijden. En op toch wel moeilijke tijdstippen. Ja. Of een neutrale wedstrijd om 3 uur 's nachts ook 2 miljoen kijkers gaat halen. Dat denk Australië ik niet. En Nieuw-Zeeland, hè, voor de duidelijkheid. Dus inderdaad, die tijdstippen die zijn lastig. Ja, dat zou ongetwijfeld ook meespelen. Natuurlijk is dat een argument ook van die andere omroepen om minder geld te bieden dan FIFA misschien wel gedacht had naar aanleiding van de kijkcijfers van een aantal jaar geleden. Ja, op dit moment zijn de tijdstippen gewoon anders. Hè. Nederland, Verenigde Staten, wordt om 3 uur 's nachts uitgezonden. Ja, dat is wel de kraker in de groepsfase. Dus natuurlijk wordt dat ook commercieel minder interessant als iedereen in bed ligt. En ja, Colombia, Zuid-Korea om 4 uur 's nachts, denk ik ook niet dat veel mensen naar zouden kijken. En daarom kiezen wij als een mede daarom kiezen wij als NOS er nu ook voor om 1 wedstrijd per dag, de ochtendwedstrijd, uit te zenden. En veel aandacht aan te besteden. Maar niet die wedstrijden om 3 uur 's nachts van Zuid-Korea, Colombia. Er is nu dus een dreigement van de FIFA-baas. Die zegt, als die bedragen niet omhoog gaan, dan wordt in die 5 landen het WK deze zomer vanaf 20 juli volgens mij wordt niet uitgezonden. Wat zou dat betekenen, Suze, voor het vrouwenvoetbal? Nou, dat zou natuurlijk heel vervelend zijn, omdat het bestaansrecht hangt natuurlijk ook gewoon op commerciële waarde en op hoeveel mensen kijken naar, hoeveel sponsors willen daarbij betrokken worden. Elk toernooi, elk jaar worden de bezoekersaantallen groter. Ik heb gisteren naar Champions League halve finale Arsenal-Wolfsburg gekeken. Er zitten gewoon 60.000 man op de tribune in Emirates. Voor het eerst uitverkocht. Barcelona verkoopt zijn Champions League wedstrijden uit. Dus hè, er zitten enorme groei aan. Maar elke keer is er toch weer de vraag van, ja, oké, maar hoe vaak wordt er naar gekeken? Hoeveel geld gaat er nou in? Nou ja, er moet wel natuurlijk gewoon uitgezonden worden om dat interessant te houden. Ja, dus het is belangrijk dat die zenders overstag gaan, Rijn van den Berg. Gaat dat de FIFA gewoon een stapje naar beneden doet. Ja, dat zou ook nog kunnen. Rijn van den Berg, denk je dat het gaat gebeuren? Ja, kijk, Infantino roept dit natuurlijk. En dat is ook een onderdeel van het onderhandelingsspel. Tegelijkertijd, als hij zoiets roept, heeft hij aan de andere kant meteen de sponsoren aan de lijn hangen, die ook een beetje nerveus worden. Want geen exposure in de top 5 landen in Europa is voor de sponsoren weer niet heel fijn. Dus hij zal dat op de andere kant ook moeten balanceren. Maar wie weet komt de FIFA met een plan om het zelf uit te gaan zenden. Ja. Ik lees overigens in The Guardian dat de BBC dichtbij een deal is voor 9 miljoen pond. Dat zou een hele goede deal zijn. Aanzienlijk bedrag, want Infantino zegt dat de bedragen tussen de 1 en de 10 miljoen liggen die geboden worden tot nu toe. Dus dat zou een hele goede deal zijn. Rijn, zal de NOS dan ook zoiets hebben betaald? Dat verwacht ik niet eigenlijk. Nee. Dat zal een stuk lager liggen. Hoe hoog exact weet ik niet. Dat is niet bekendgemaakt. Maar dat zal een stuk lager liggen dan die 9 miljoen. Misschien zelfs wel lager dan 1 miljoen. Suze, hoeveel heeft de NOS betaald? Ik weet dat niet. Oh. Dus ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik me met de inhoud en niet met het geld bezig hoef te houden. Ja, maar goed. Het is eigenlijk dus even staren tussen de zenders en Infantino en kijken wie er als eerst overstag gaat. Dit is een absolute stare-down. Over 10 weken begint het WK en dan wordt het gewoon uitgezonden op een open net. In ieder geval in het Verenigd Koninkrijk, want daar gaan ze het echt wel uitzenden. Misschien weet mijn volgende gast nog wel hoe je wat korting kan krijgen op het verkrijgen van tv-rechten. Want ik ga praten met gierige Gerda. Dank voor dit gesprek. In ieder geval voetbalcommentator Suze van Kleef en sportmarketeer Rijn van den Berg. Geld of je leven. De boodschappen lijken alleen maar duurder te worden en daarvan profiteert in ieder geval één vrouw, gierige Gerda. Door de hoge energieprijzen en peperdure boodschappen weten steeds meer mensen dat deze bespaarfluencer weten haar te vinden. Ze is professioneel koopjesjager en schreef het boek Haal alles uit je geld. En gierige Gerda gaat vertellen hoe we ons door deze tijden van inflatie moeten slaan. Even voor de duidelijkheid, jij bent niet geboren als gierige Gerda. Hè? Die naam is uit noodzaak geboren, toch? Ja, ik ben geboren als Minke. En die naam is niet uit noodzaak gekomen. Die naam die is gekomen omdat mijn vrienden me die bijnaam gaven. Ja. Maar ik ben wel uit noodzaak gaan besparen. 2016, iets met wc-papier. Ja, ik kwam uit een relatie, helaas. We woonden samen, dus ik kwam alleen te staan in mijn woning. En mijn baan werd ook nog eens gehalveerd qua uren. Dus ik had het hard te halen met mijn salaris. En ik stond in de supermarkt. Ik had mijn mandje vol met etenswaren voor de laatste weekend voordat mijn salaris gestort zou worden. En wc-papier had ik nodig. Maar ja, daar moest ik de volle pond voor betalen. En ik kon het niet allemaal betalen, want het was zeg maar 20 euro terwijl ik nog een tientje had. En toen dacht ik, ja, dit wil ik nooit meer. Nee, dus want toen ben ik gaan besparen. Want het was een vervelend moment. Ja, dat is heel lastig als je, ook al heb je het misschien over het algemeen niet heel slecht. Het is echt rot als je niet kan kopen wat je nodig hebt. Ja, en toen ben je gaan zoeken naar tips. Vooral in de Verenigde Staten zag je inspiratie, hè? Ja, de beste tips die ik voorbij zag komen waren in eerste instantie die bij de Extreme Couponers in Amerika voorbij kwamen. Dat zijn huisvrouwen die met kortingsbonnen eigenlijk zorgen dat ze eigenlijk niks hoeven te betalen voor hun boodschappen. Want dat is natuurlijk het hele leuke van het Extreme Couponen. Daar kan je met die kortingsbonnen betalen. Helaas kan dat niet in Nederland. Ah, maar dat was wel inderdaad mijn volgende vraag, ja. Maar in Amerika gebeurt dat dus wel. Ja, laten we even een klein stukje luisteren naar dat extreme couponing. This is our tower of pasta. It's 10 crates high, almost twice as tall as I am. And inside it there are 180 boxes of pasta. My favorite part of the whole thing is the checkout. It gets your heart beating, you're kind of fist pumping in your head. You should see the price start to go down. My name's Cole, and all my friends call me the Coupon Kid. While most guys are out chasing girls at my age, I'm out chasing deals. Ja, lekker Amerikaans met die muziek er ook bij. Je krijgt er helemaal zin in. Dat is een spannend spel. Dus dingen bijna gratis krijgen, zo wat verdienen aan je boodschappen. Je zegt al, in Nederland kan dat niet. Dus deze tip staat dan ook niet in je boek, denk ik. Nee, deze tip staat niet in mijn boek. Maar ik heb wel heel veel tips geleerd op een hele andere manier te kijken naar mijn boodschappen door dat extreme couponing. Juist doordat zij zo creatief zijn met het stapelen bijvoorbeeld van korting. Of te kijken van waarop krijg ik de hoogste korting. Dat zijn dingen die deed ik niet in Nederland. Ik keek gewoon van, oh, kan ik een aanbieding scoren? Dan scoorde ik die aanbieding. Ja. Nu kijk ik van, wat is de allerbeste aanbieding? En dat zijn wel dingen die ik daarvan heb geleerd. Ja, laten we dat boek eens openstaan en er even in kijken. Maar stel, in 2016 stond jij dus in de supermarkt met 10 euro aan geld en 20 euro aan boodschappen. Stel je met alles wat jij nu weet, je staat nu weer in die supermarkt. Zou het je dan dus lukken om veel meer boodschappen mee naar huis te nemen? Nou ja, ten eerste hoef ik die wc-papier nu dus niet te kopen voor die volle prijs. Omdat ik die nu genoeg op voorraad heb voor die allerbeste prijs. Okay. Dus kan ik mijn eten op dat moment dat ik maar die 10 euro heb, kan ik mijn eten gewoon betalen. En hoef ik me daar verder geen zorgen meer over te maken. Dus het antwoord is ja, het zou je nu dus lukken. Dat is mooi. Het zou me nu lukken, ja. Als ik je boek lees, dan zie ik tips als, nou, let goed op aanbiedingen. Dat noem je al. Reken dingen altijd om naar de kiloprijs. Doe weekboodschappen in plaats van iedere dag naar de supermarkt te gaan. Dat klinkt ook best wel voor de hand liggend. Ja, maar mijn tips, ze gaan net wat verder dan die voor de hand liggende tips. Want je moet naar aanbiedingen kijken, maar koop niet zomaar aanbiedingen. Koop alleen die aanbiedingen als ze de allerbeste prijs hebben. Dat noem ik bodemprijzen. En een bodemprijs is gewoon de beste prijs die je ergens voor betaalt. Okay. En als je kijkt naar heel veel supermarkten, die stunten bijvoorbeeld met wasmiddel en met vaatwastabletten. Met, dan moet ik het goed zeggen, want ik zeg het altijd verkeerd, 2+3 gratis. Dus je krijgt meer stuks gratis dan je betaalt. Klinkt als een goede deal. Klinkt als een goede deal. Maar als je dan naar de overkant gaat en je gaat daar naar de drogisterij, daar heb je dezelfde producten in een grotere verpakking, waardoor je eigenlijk evenveel product hebt uiteindelijk dan met die deal van de supermarkt. Maar je betaalt per wasbeurt of per tabletje al minder dan met die aanbieding. En dan heb je bij die drogisterij nog geen aanbieding. Juist, oké. Dus dat is eigenlijk een eerste tip. Niet bij de supermarkt je wasmiddel kopen, maar ga naar de drogisterij. Dat is al de eerste tip, ja. Ja bij de, ik schrijf mee. Bij de supermarkt ga je sowieso kijken voor je etenswaren. Maar niet voor je persoonlijke verzorging en je huishoudelijke producten. Oké. Die haal je bij de drogist. Bij de drogist hebben ze vaak ook etenswaren in de aanbieding. En die koop je juist weer niet daar in de aanbieding. Die koop je dus juist weer bij de supermarkt. Maar het is zo lekker makkelijk, alles in één winkel. Ja, dat is makkelijk. Maar vaak zitten ze wel allemaal bij elkaar. Dus je moet niet 6 verschillende supermarkten afgaan voor al je aanbiedingen. Want dat is onzin. Aanbiedingen zijn een soort reizend circus. En ze komen bij elke supermarkt vanzelf terecht. Maar je bepaalde producten bij de supermarkt kopen en andere producten bij de drogisterij is wel slim. Ja. En je hebt natuurlijk tegenwoordig ook gewoon die budgetwinkels waar... Ja, budgetwarenhuizen waar ze heel veel dingen hebben. En daar zijn soms ook nog wel goede deals te vinden. Oké, gierige Gerda. Nou, dit is al behulpzaam. Je zegt net al, die bodemprijs is belangrijk. In je boek heb je ook een hele lijst met de bodemprijs per product. Want je zegt, ja, je moet gewoon weten wat de bodemprijs is. Ja, ik heb echt geen flauw idee. Hoe ontdek je dat? Ja, dat is gewoon voor iedereen, kan dat verschillen. Want ik kan me voorstellen dat iemand die single is... Die heeft natuurlijk van bepaalde producten veel minder nodig dan als je 6 kinderen hebt. Ja. Dus dat is een verschil. En dus hoeveel kan je op voorraad hebben? Wat is dan de allerbeste prijs die je ooit hebt betaald voor iets? En die schrijf je op en je gaat dat proberen om zoveel mogelijk die prijs te betalen of onder te gaan zitten. Op het moment dat je die prijs dus vindt in een aanbieding of door aanbiedingen te combineren met elkaar, dan koop je dat in. En dan koop je niet 1 of 2 verpakkingen. Dan koop je voor een half jaar of een jaar. Maar net hoeveel je kwijt kan. Dus jij loopt dan met 4 karren wc-papier naar buiten als je de bodemprijs spot? Nou, zoveel wc-papier gebruik ik ook weer niet. Goed, dat moet ik thuis even nagaan dan. Maar wel veel neem je dan mee? Ja, dan neem ik gewoon echt mee totdat ik weet... Want sommige acties, daar weet je van oh, die... ik weet daar nu van, oh, die komen elk half jaar of die komt elk jaar terug. En dan koop ik wel zoveel in dat ik tot die volgende keer uitkom. Ja. Dus ik heb die wc-papier toen daar zo'n run op was... Toen hoefde ik dat niet te doen, want ik had nog thuis voor de beste prijs. Dus jij hebt dat gierige Gerda allemaal verkocht natuurlijk? Nee, dat niet. Dat niet. Lekker zelf houden. Want die bodemprijs in jouw boek staat wc-papier 28 cent per rol. Dat is dus wat jij ooit een keer in een winkel bent tegengekomen. En voor meer dan dat koop je het niet meer. Nou ja, ik heb daar een hele formule voor wc-papier. Hoe je dat uitrekent, wat een goede prijs is. En ja, als je kijkt naar hoe die rol dan... moet ik het zelf eventjes kijken, want hoe die zat. Maar dat is dus voor een aantal... 2 laags en 200 vel is dan 28 cent per rol een goede bodemprijs. Oké, maar ik zie ook in je boek een tandenborstel 000 per stuk. Ja, dat is bij een grote bekende supermarkt. Is 2 keer per jaar een actie waarbij je 1+2 gratis... Nee, 2+1 gratis, sorry. Ik haal die 2 altijd door elkaar. 2+1 gratis. En dan krijg je er een gratis een cadeaubon bij van €5 voor een grote online webshop. Kijk, oké. Dus dat zijn allemaal handige trucjes die dus helpen om geld te besparen. Wat zijn de reacties op jouw werk? Want je hebt een Instagram-kanaal voor de duidelijkheid met bijna 100.000 volgers. Mensen zijn heel positief. En de afgelopen maanden, zeg maar, sinds alles een beetje gecrashed is qua inflatie en zo... zijn die reacties alleen maar positiever. Daarvoor wilden mensen nog wel eens een beetje lacherig reageren op bepaalde tips. Zoals, kijk je bonnetje na. Ja, dat zijn tips waar eerst mensen een beetje giechelig over deden. Maar ja, nou is ook weer bekend geworden dat het natuurlijk vaker misgaat bij de kassa. Dus zijn mensen daar wel alerter op en dan lachen ze er minder om. En op mijn boek wordt sowieso hartstikke positief gereageerd. En mensen vinden hem heel leuk. Ja, dus het slechte imago van besparen, dat is sinds de hoge prijzen is dat weggevallen. En nu wil iedereen weten wat al jouw tips zijn. En ja. je zegt dus eigenlijk, koop houdbare producten. Hou bij wanneer je ze het goedkoopst hebt gevonden en koop ze nooit meer duurder. Ja. En sla veel in. Ik kan me zo voorstellen dat jij een gigantische voorraadkast hebt thuis. Ik heb een leuk gevulde voorraadkast, ja. Jij kan er heel lang vooruit. Ja, welke groenten zijn nu het goedkoopst? Want het heeft ook nog te maken met seizoenen en periodes. Ja, je moet de groenten en fruit koop je beter met het seizoen mee. Want ik heb heel veel klachten gehoord afgelopen januari en februari. Ja, de komkommers zijn nu 1,29. Dat is inflatie. Nee, dat is niet inflatie. Dat zijn zomergroenten in de winter. En die zijn elk jaar zo duur in de winter. Nu beginnen ze weer wat goedkoper te worden. Maar nu is eigenlijk het seizoen van de asperges en van de aardbeien. En kersen komen er dadelijk weer aan. De zomergroenten komen er weer aan. Sla wordt weer lekker goedkoop. Dus het is nu echt de tijd om lekker verse groenten goedkoop te kopen. Ja, nog één vraag, want jij zegt ook aanbiedingen zijn niet altijd goed. Dus je moet niet zomaar een 1+1 actie zomaar in het mandje gooien. Maar goed kijken of het daadwerkelijk iets oplevert. Ja, of dat het daadwerkelijk een goede deal is. Kijk, 50% korting, dat wil niet altijd zeggen dat het meteen de beste prijs is. Want bijvoorbeeld sommige varianten deodorant, 1+1 gratis, dan betaal je €3,50 per stuk. Maar die zijn ook heel vaak voor €1 per stuk te koop. Dus ja, dan is dat alsnog een betere deal. Het kost iets meer tijd, klinkt het zo, als je hiermee aan de slag gaat, maar het levert je dus veel op. Heb jij nog last van de inflatie of met al jouw tips werk je eromheen? Ik heb natuurlijk wel een beetje, ja, ik voel het ook wel, maar ja, ik ben nog steeds op mijn normale weekbudget zit ik nog op. Gierige Gerda, op Instagram dus elke week aanbiedingen en tips. En je boek Haal alles uit je geld vol met dus allerlei handige trucjes om geld te besparen. Dankjewel. Wat ga je vanavond eten? Boontjes uit de vriezer. Uit de vriezer. Kijk, ja, dat is weer dat opslaan uit de grote voorraadkast van Gierige Gerda. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, tot zover geld of je leven voor vandaag. Zometeen één vandaag met Suzanne Bosman. Hele fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Dan gaan we nu naar de inhoud. Ja. Ze is cabaretier, schrijft columns, maakt liedjes en haar nieuwe voorstelling heet Masterclass Beslisbomen Maken. Ik ben beslisbomen maken des vaderlands. In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1 in VPRO's. Nooit meer slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met cabaretier Katinka Polderman. Ja, dit vond ik gewoon gaaf. Wie luistert, weet meer. Disneyland Parijs was nog nooit zo dichtbij. Want als je nu bij Shell komt laden, tanken of een lunchdeal kiest, maak je kans op 4 toegangstickets en op het magische arrangement in Disneyland Parijs. Bovendien kun je nu sparen voor originele Marvel knuffels en mokken. Dus kom snel naar Shell. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Ja, dag, tot ziens. Zo, de jaarrekening is de deur uit. Tijd voor de kwartaalcijfers van Q1. Maak ze met Speedbooks en analyseer ze met onze tussentijdse liquiditeits- en budgetprognoses. Alles onder controle. Speedbooks, de meest complete financiële rapportagesoftware van Nederland. Bekijk de demo op speedbooks.com. Diep in de bossen bij de Poolse oostgrens is een grimmige strijd aan de gang over de ruggen van vluchtelingen. Want ondanks tegenwerking van de grenspolitie helpen gewone burgers deze mensen wel.